تسار على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. أما بعد، فقال لي رحبني الشيخ الفاضل اليسع حفظه الله لكي ألقي كلمة بسيطة. فيسرني أن أتشرف في هذا التقديم، و هذا الافتتاح للمسجد الجديد، مسجد معاوية عليه السلام، صحابي الجليل رضي الله عنه. وهذا المسجد العظيم بناه من بناه لله عز وجل طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى ولكي يستفيد المسلمون من خدمات هذا المسجد من صلاة وتدريس وغير ذلك، فأشكر على ذلك حفظه الله ورحمه من أتى مما ساهم، وحفظه الله هو وأهله وذريته أجمعين. فيكون في فوزي وتسليمه أقول لنا أصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، له الصحابة رسول صلى الله عليه وسلم أبدا الأميمة كما جوابه المسيح الإسلام كما روافض الخوارج والفرق، وكفرجه الصحابي الجليل صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابه الذين بدأوا اصحابه. اما استسهال السنه والجماعه تعظم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وعظميشا وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وقوه الحفيزات kutubi kipana katika haki zao na vile vile hawaondosheni haki zao. Haki zao kwamba wao ni waadilifu, na Allah subhanahu wa ta'ala anasifu Qur'an, as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu المهاجرين والأنصار، لكن الله الوالدين وهو من ولد الله سبحانه وتعالى قوات شريعة ذاتي لما ينقذها شريعة الله سبحانه وتعالى تعقيدا شريعة ذاتي في الأحكام، أحكام سكونين صلاة صوم، أما العقيدة واحدة ومفوات عقيدة الشريعة ذا الله سبحانه وتعالى. أما المنافقون أما نافق أما ولدهريشة الإسلام نفقوش كافر حوى مفوات الإسلام قولا وعملا وعقيدة. ويزيد ابن عظيميشة وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عظيميشة nikuita majini misikiti kwa majina yao, nikuita misikiti kwa majina yao, na jina lina majuu, lina ishara fulani. Jina la misikiti lina ishara fulani, kwa jina lina hili kwa maana ile nembo inaathiri ile akatamana za watu wanaisoma ile neno wanaweza kaathirika kwa ile neno. Kwa hiyo lazima tuathirike na kuitwa kisikitu kwa jina Muawiya radhiallahu anhu, kwa masahabi ukelii, na kama vile ambavyo walimpiga vita huyu sahaba au wanapiga vita makundi potofu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaadhirisha masahaba wake wote na kuwapa sifa yao na kuwaadhirisha, kwa sisi tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwapa haki hawa masahaba. Kwa hiyo hili jina likuonyesha kwamba huyu sahaba ni kupewa haki na kuwapinga wote ambao wanakufurisha Muislamu na kutukana ikiwemo mara wao na mafaarisha. Kwa hiyo haya yatatimia kwa njia gani? Haya yatatimia kwa njia zifuatazo. Awali ihyau hadha almasjid bidurus, kuhuisha huu msikiti kwa durus mbalimbali. Durus ndio zitaonyesha, ndio zitafundisha makana tusahaba, manzi ya masahaba na nafasi ya masahaba katika Uislamu. Durus ndizo ambazo zitabainisha almunharifini, watu waliopinga wanaokufundisha masahaba katika marawafu na makawaji, zitabainisha akida zao ni zipi na kwa nini wanaokufundisha masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakukubaliana na matakwa yao kuhusu Uislamu na kuchambua Uislamu. Haya yote utayakuta katika durusi utakapokaa chini ya kusoma shekhe ambaye tunamfundisha na kuhudhuria majalisa ya elimu, vikao vya elimu, ndio itabainika mpango na ndio utaujua Uislamu kwa sawasawa. Kullu yadai lislam, kila mmoja anadai Uislamu min ahli lbira, katika makundi alkhawariji warawafidhi watahmiya wa ghairihi, na wengine kila mmoja anadai Uislamu, lakini hali min alislami taanu sahaba watafiru je, katika Uislamu kuwatukana masahaba na kuwafundisha? Hali min alislami je, katika Uislamu takfiru lmuslimin, kuwakufurisha Uislamu, wakatlihi na kuwaua, wakatli laminin na kuwaua ambao wana amani, yani amani usiokuwa Uislamu ambao wanaishi kwa amani, hal hadha min alislam yahudi katika Uislamu? La, ila ni yote utajua wapi? Utajua ukikaa darasani. Ihyau at-tadris wat-ta'allum fi hadha al-masjid, ni kuhuisha msikiti kwa kusomesha na kusoma. lam yatamakkan al-jahl fi ay manṭiqatin wa fi ay makani illa ba'da wujubi al-jahl, haujabakirika ujinga sehemu yoyote isipokuwa ni baada ya kuwa umetapakaa ujinga. Majuhal kathiratun dhalla lam yatamakkan al-juhal ولم يتمكن اهل الفرق قال الا بعد وجوب الجهل في اي منطقه كانت بعد ان تبقى وجينا ديو فكره قطوف سواء فكره قطوف ولا تمكن سيم يوتي بل حتى كان شباب الدنيا katika sababu za dunia hauzidi kuelea ugonjwa magonjwa mbalimbali yajakwajaja mgonjwa ambayo yanaendea kwa uzembe uzembe, isipokuwa utakuta sehemu hiyo kuna ujahili wa hali ya juu, kwa sababu ni watu ambao hawajitambua, ni watu ambao hawajui ndio kusafisha, akienda haja hajisafisha vizuri, hando yali maji, atakula chochote, paja, konokono, chochote atakula tu, nguruwe nini, chochote atakula. Maadamu kaona msauni, kwa sababu ana jani, ana ilmu na ustaarabu, nyani tuona atakula, wewe ataenea, itaenea jahali, itaenea maradhi, itaenea sabdari kwa sababu ya ujinga. Kwa hiyo ujinga unasababisha matatizo makubwa sana, si katika dunia bali hata katika dini. Kwa ujinga kwa watu kutojua tauhidi, kutojua haki za masahaba, kutojua ahkamu za dini, kutojua halali na haramu, yanapatikana mauaji, yanapatikana magumu ya kutumiana, napatikana watu kurogana, kwa sababu kama sehemu ya kulishwa ilmu alhaqiqi, ilmu alilmu sahihi, ilmu iliyokuwa sahihi, basi ilmu hiyo itakataza shirki, itakataza sihri, itakataza hasad na vijicho na aibu. Ilmu hiyo itakataza dhulma. Kwa hiyo amani itatawala sehemu yoyote. Ikiwa umetamani na kishindo, utaendea sihiri. Ukiendea sihiri, watu watarogana. Watu wakirogana, atapatikana fulani kadhulika, imma mpaka kufa, imma kwa wengine kichaa, imma kusababisha ndoa kufa, imma kusababisha kupatikana umaskini. Kwa maana aljahlu, ujinga ni sababu ya matatizo ya kiusalama, matatizo ya kiafya, matatizo ya kiuchumi, matatizo ya kisiasa, matatizo ya kijamii, ya kila aina. Ujinga wa kutoijua dini iliyokuwa sahihi unasababisha hayo. Haya yalikuwa anaongea Sheikh hapa ya kuhusu albira wadala walkhawarij waltakfiriina wagaihie. Sababu kubwa ya kupatikana nao ni jahali, ujinga wa kutojua dini na kutojua ahkamu na sunusu za kitabu na sunna zinasemaje kuhusu masala haya, nususu na sunna, alqurani wa sunna, alnususu alquraniya ahadithu Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ni kutojua kwamba zinamaanisha nini. Maulamaa wamefahamu hivi vipi? Wamefahamu wewe waliotangulia. Sasa kwa sababu ya jahili yao hawarudi katika alkutu kuona maulamaa wameshaishamiji hizi nususu, ima nususu za jihadi au nususu za walaa walbaraa au nususu za taawun na almuslimina maa baadhihim baadh au nusus taalu almuslimina maa ghairi almuslimin au nusus taalu almustaqimina maa man indahu fisq, kutaala katika Uislamu kwa wenyewe kwa wenyewe, kutaala Uislamu kwa Uislamu, kutaala Uislamu kwa istiqama na usiokuwa na istiqama. Hawajui ahkamu wabiko kuna taala na maisha. Mtu akiona aya aliyowahidu anachotafuta msaada, tarjama ya Sheikh Saleh Farisi, anakuja anatabidia watu takbira Allahu Akbar tayari ushafahamu. La, sio hivyo, sio hivyo. Ungekuwa ni hivyo basi ingekuwa sipo sana. Kama unajua Kiingereza, maadamu unajua Kiingereza unaweza kuelewa neno, basi chukua nenda katika tafuta vitabu vinavyofundishwa katika vyuo vya urubani, alafu kaa chumbani kwako, soma vile vitabu. Unajua Kiingereza bwana, soma vile vitabu urubani, jishimie kama mwaka mmoja unasoma. Alafu kitoka hapo, tangaza kwamba unaweza kuonesha ndege hapa kikonde ndegeendesha, yaani ingie peke yako wewe, peke yako kufundisha mwenyewe kuone. Au chukua vitabu unazungumzia udaktari, vinavyosomea vinavyo na udaktari, chukua vitabu kuelezea basi kakae kifunie nisomee, alafu toka maneno kamili. Sasa mimi daktari nikafanya upasuaji, upasuaji wa vifua, upasuaji akafanya. Si wewe unaelewa, unahitaji kufundishwa, si ndio? Na hata katika dini hiyo, hata katika dini hiyo, si ukichukua msahafu au tarja kwa Sheikh Saleh Al-Farisi, maana yake ni kwamba wewe ukisoma ile aya ukajisoma ile tarja kwa Kiswahili, maana yake ile tarja ulivyoelewa ndio hivyo. Sio hivyo, lazima urudi kwa ahli ilmu. Wamesema nini? Na huo kurudi kwa ahli ilmu lazima uwe na msingi ambayo ukisoma muda mrefu inakupa amania ya wewe kurudi huko, inakupa uwezo wa wewe kurudi huko na kuelewa kwa mujibu wa ile misingi ya Kiislamu, ya kidini, ya kisheria, katika masomo ya dini yaliyowekwa. Kwa hiyo sio ukifika tu unaelewa, hata kama unajua Kiarabu kusoma nani na lazima uwe umesoma tena kwa utaratibu maalum, na kwamba wewe ndio unaweza ukastahili peke yako kwa kitabu ya kujiendeleza. Kwa hiyo dini sio ashwalia, sio kwamba ni dini nakupeleka peleka, la, dini msomo kwa utaratibu maalum, kwa silabasi maalum, kwa kiwango maalum. Utakapokuwa umefika kiwango maalum, ujiko umeondoka, umekuwa na uwezo, umekuwa na uwezo na ujuzi mkubwa, na ukashughuliwa na waliokufundisha katika madarasa zinazoeleweka kwamba kweli wewe una uwezo, hapo sawa, kaongee katika msingi wote. Na ukija kuongea, huwezi kuongea ujinga ambao unaongea Ahlu Takfiri, watu wa takfiri na makawadi, abada, huwezi, kwa sababu unajua. Sasa ndio maana ukiwakuta hao wanaingia katika sasa, hakuna hata mmoja ambaye unaweza kusema huyu anaweza kuitwa shehe, basi kule mjana wote ni wajinga. Bali wakiwa sehemu peke yao wanaweza akakosea hata khatibu hivyo, kwa sababu hawezi hata hutuba hawezi. Sasa ili gari inaendeshwa kidogo, kwa hiyo sisi kama hivi ni sehemu za kufundisha watu dini, na wanaofundisha ni nani? Wenye ahadini, wenye uwezo wa kufanya hivyo. Laisa kullu man habba wa dabba, sio kila mmoja anapoteza, la, haijulikani manhaji yake, aqida yake. Hatusemi kwamba lazima aje shehe mkubwa kama Al-Allamah Ibn Baz, la, lakini hata huyo anayefundisha dai mwenye elimu ya wastani, lakini anaile misingi, na akiwa na ishkali anaweza kumuuliza mashaikh wakamwelekeza, bwana hapa ni nini. Kwa hiyo anaiko, kwa hiyo uzuieni mtu ambaye alisoma katika system ambayo inaeleweka, ni kwamba ana watu, ana mashehe walio mzima. Akipata tatizo anauliza kwa mashehe walio mzima, walio au mashehe zake pia kupata tatizo wanauliza kwa walio wazima. Hivyo hivyo, ana mtu hajasoma popote, hana ujuzi wowote, hana alaka na waliosoma, hajasoma popote, huyo hawezi kusema kwanza hiki sikili kwa kuuliza. Kwanza tunaweza kwa nani wakati una shehe, una waliokufundisha, una madrasa uliosoma, una walimu waliosoma, wote unaweza kwa nani? Ndio maana unajikuta wewe ni Ibn Taymiyyah, lakini Ibn Taymiyyah wewe ndani, yaani unajiona wewe ni Ibn Taymiyyah, lakini Ibn Taymiyyah wewe Ibn Taymiyyah wa ujahili wa udini, sio Ibn Taymiyyah wa ilmu aliyeshtahili. Kwa hiyo msikiti kama hii na mingineyo, algharadu minha, akusudia misikiti hii ni watu wasome, waijue dini yao, ili wasalimike usalama wa kijamii, usalama kwa maana ya amani, usalama uchumi, usalama ndani ya familia zetu, ndoa zetu, na mfano wake ndoa zinaharibiwa kwa uchawi. Baadhi ya ndoa zinaharibiwa kwa uchawi, uchawi unaparaganisha familia. unakuta watu sehemu fulani kwenye vijiji, utaangalia soma, utakuta vijiji eti watu wanamzunguka mtu kikongwe au mtu mzima, wanataka kumuua, kisa wameenda kuangalizia kwa mtu mmoja, mganga mpiga rangi mchawi, na akawaambia yule mchawi na anakuja mambo yenu kwa salama ile asiye. Na kweli watu wanaamini, na anaamini kweli kweli, namwamini. Kwa hiyo wanachoma moto au wanaua au wanafanya, kwa sababu ni imani na kushirikiana. Ila utaratibu tauhidi haula. Na hizi kama hao wakisoma tauhidi, wakajua na ilmu, wakajua ilmu ya tauhidi, wakasoma kwenye msikiti kama hivi, wasifanye haya. Usifanye haya. Wamefanya haya kwa sababu ndio wanajua kwamba hicho wanakifanya sahihi. Watu wako katika masoko na biashara, anaona fulani anauza sana, anaona anasema ngoja nimwendee kwa mganga, wale watu wateja ni wapi? Watu wa Kiswahili kwenda kwa mganga. Sasa inawezekana mtu mwingine shati za mganga ni kumtia ule uchizi, kwa hiyo ni uchizi, biashara yake inaharibika, shindwa kuisimamia ili yeye biashara yake itoke. Kwa hiyo analeta madhara ya mali mali, kwanza madhara ya kiafya, madhara ya kutia umaskini kwa ajili ya yule ambaye umefanya hilo. Kwa ni madhara makubwa yanasababishwa na uchawi. Leti kama mtu akisoma tauhidi sehemu kama ya msikitini kama hii au madrasa, asingekuwa au asingefanya. Kwa hiyo التدريس والتعلم في مثل هذه المساجد امر يجب عليه ايجاب قالوا لواجب امر يجب على المشايخ والمؤمنين ان يقوموا به لواجب المشايخ والمؤمنون والفالحين بسبب الى هذا تكون جميع زيت وصفات ماندلو ya kidini wala ya kidunia. Mshafika sehemu asema ushirikina na uchawi umetamala na jahili imetamala, wallahi hakuwezi kupata maendeleo. Kuna baadhi ya maeneo watu wanashuka, wanaogopa kujenga nyumba ya bati, anaogopa kujenga nyumba ya bati, kisa akijenga nyumba ya bati atarogwa, anatia njaa. Kwa hiyo watu wote wanabaki wana mikuma kanyansa, maanake hiyo sehemu haiwezi ikaendelea. Mwingine ana hofu mara ni siku gani, kwa gani watamroga. Kwa hiyo unazuia maendeleo ya kawaida na unazuia maendeleo ya mtu mmoja mmoja, hatimaye unazuia maendeleo ya jamii kwa ujumla. Haya yanasababishwa na nini? Na jahili. Na ndio maana ukifika maeneo ya watu ambao wanaendekeza sehemu uchawi na mkono wake, utakuta hawa mara nyingi wako dhoofu, hali kiba dhaifu sana sana, sio dhoofu hali kwamba wamejitakia, la ya sio dhoofu hali kwamba wamefanya hivi kwamba lazima wao hivi, isipokuwa baadhi ya vitu vyao ambao wanaofanya kwa vinafanya wao dhoofu hali. Yani mtu akiwa na hela usta, mtu akiwa na nyumba nzuri usta, mtu akiwa na nini wanaroga. Sasa kwa ndama kwa hali, hawa inelezi siku ndio takwimu hiyo siku ndio. Si katika dini wala katika dunia. Bali kuna baadhi ya maeneo imamu hata kupata katika mimba ya mwanamume, mimba ya mwanamume. Kwamba mpaka ile kijiji kibili baadhi ya maeneo watu wanarogana katika mimba. Ugombea ni mimba mpaka watu wanarogana. Haya, mpaka maeneo ya misikitini. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya jahili. Kwa hiyo tunataka tuendelee, lazima ikuishwe hii misikiti, na lengo la hii misikiti kama tulivyosema ni kuikuisha kwa elimu na kuikuisha kwa durusi mbalimbali, kuikuisha kwa mihadharati mbalimbali. Kwa hiyo al-amr awwal katika misikiti ni elimu, al-amr thani Jambo la pili, ikhtiyaru al-manhaj as-sahih fi hadha at-ta'lim wa fi hadha at-tadris wa fi jami' al-anshitati ad-da'wiyya wa at-ta'limiyya. Kuchagua manhaj sahihi katika kufundisha na nyakati zote za bidaa, ikuwa na manhaj sahihi. Manhaj ya shule ya jamaa as-salafiyyin, al-manhaj was-salaf, manhaj ya wema waliotangulia ndio manhaji peke yake ambayo inaweza ikaleta haya au ikaondosha haya matatizo. Kwa sababu gani? Unaweza ukafika sehemu kweli kuna misikiti mingi, lakini haya tunayosema yapo. Kwa sababu gani? Kwa sababu manhaji wanaokwenda nayo si manhaji ya kupata shirki, si manhaji ya kupata zihiri, bali wao wenyewe wanaweza kakuta ni wafasikio na ndio wanaoendekeza hayo mambo. Si manhaji ya kuelezea hatari za afkari kwaali na kupiga vita fikra zilizopinda za kikhawari na za kitakfiri. Si manhaji hizo, hawana manhaji. Kwanza hawana ujuzi wa kueleza haya, wala hawana uwezo wa kuyafafanua haya. Ima kwa sababu wao hawaoni umuhimu wa hilo, ima hawajui, na kutokujua kwao ni kwa sababu manhaji yao haiwafundishi haya. Haya yanapatikana katika kutubu Sunna na Tafakkur. Kwa sababu ili uweze kuyajua haya, lazima ukubali katika kuingia katika mlango wa jamii na taalimu, na mlango huu hauko isipokuwa kwa Ahli Sunna wal Jamaa as-Salafiyyin Tafakkur. Usiokuwa Ahli Sunna wal Jamaa as-Salafiyyin, haya hawana mlango wa jamii na taalimu, hawana mlango wa kujeruhi na kuadilisha, hawana mlango huu. Wao kila mtu Muislamu safi kwenye hasa Muislamu anapopinda tumfanyeje? Amwache na nafsi yake. Na nafsi yake vipi? Anaharibu jamii, analeta madhara katika jamii. Bwana atajibiwa na Mola wake, ala atajibiwa na Mola wake. Qur'an na Sunna zimekuja kutahadharisha watu na shirki na bid'a na kila aina ya maasi, na kutahadharisha na watu wa shirki na watu wa bid'a na aina watu wa maasi, kila mmoja kwa kadri yake. Almaraibu sio alwala peke yake, kuna almara. Na ingekuwa kwamba tuchukue kila mtu tumwache afanye anapotaka, wewe chukulia mfano watakatifu mambo ya kidunia, laiti kama watu wangeachiwa kuwa uhuru wa itlaq. Kwanza hakuna uhuru wa moja kwa moja dunia nzima, hakuna kwamba uhuru tunataka uhuru wa moja kwa moja hauko dunia nzima, hakuna. Kwa hiyo ibadi au na katika dini usiona uhuru wa moja kwa moja, yaani uhuru wa moja kwa moja katika dunia. Mfano hivi, mwizi ana uhuru wa kuiba anapotaka na isia aibe isia zile, ana uhuru dunia nzima? Hakuna uhuru wa mwizi dunia nzima, abada. Hakuna uhuru wa mtu dunia nzima, hakuna uhuru wa kumdhulumu mtu dunia nzima, huo uhuru haupo. Dunia nzima hakuna uhuru wa kuua nafsi ya mtu, hakuna uhuru wa kuua nafsi ya mtu kwa baadhi, hakuna uhuru. Nafsi ya mtu duniani inaua, inaruhusiwa kuuawa kwa haki ya kisheria, kama mtu kahukumiwa na nchi kisheria na hiyo ikatengenezwa na nchi, au kukawa na nchi ya Kiislamu ikatangaza jihadi za billah na watu ambao wanaopiga vita Uislamu na wakazuia dawa ya Uislamu na wakawanyanyasa Waislamu, na mfano haya sharti ya jihadi yapo. Jihadi haipo kwenye vikundi kama vya Daesh, Boko Haram, Al-Shabab na Al-Qaida. Jihadi inakuwa kwenye nchi, chini ya nchi ya Kiislamu, serikali nchi ya Kiislamu, mtawala Muislamu. Yaani kwa mfano nchi kama Saudi Arabia nchi ya Kiislamu, nchi kama Misri nchi ya Kiislamu, yenyewe imefanya hivyo, sio kikundi kama kikundi. Hakuna Daesh kikundi, huu ni ufisadi katika ardhi. Kwa hiyo ikitokea hilo na yakapatikana baadhi ya watu kufa, hilo linahesabika. lakini mtu utoke yeye utoke kwa fulani ukamuue fulani kwa sababu unazungumza wewe, la. Na katika haki hiyo mfano mtu ameua na yeye naye kuuawa hivyo, ama wewe fulani jiamulie ukamuue fulani kuaiiitu hakipo, hakipo. Kwa hiyo vitali ona katika Islam, katika Uislamu, katika ahkamu za dini, katika kuifuata dini, hakuna mtu mwenye uhuru wa moja kwa moja kwamba madamu ni Muislamu basi nikaabudu wasiokuabudu, madamu najiita Muislamu nikaombe kijamkera, madamu najiita Muislamu nikamuue jioni pale katika nyumba yake, madamu najiita Muislamu nikamuibia fulani pale katika duka lake, madamu najiita, hakuna au madamu namjiita Muislamu nieleze fikra za kisawari alafu watu mchekecheke isamwezeku basi. Mtu akiwa na afkaru bala katika potofu anazileta msikitini, ima anazileta au anazikana anaeneza mtaani, anaambiwa msikitini na kunasiliwa. Ikionekana huyu hana siri na ana shari zaidi, ima shari yenyewe inaweza ikawa shari ya kiitikadi, kwa maana anaeleza shari kwa watu wanaeleza unawake watukana masahaba na kuwafundisha masahaba, huyu mnamtahadharisha msikitini kwa sababu anaeleza shari za watu kwa watu. Ama ikiwa shari ya jamani usalama, mfano namuona huyu anaweza akatuote akaenda akatulikuwa tomo msikitini na popote pale, basi huyu mnampeleka katika vyombo husika. Kuna serikali na wale hiyo sio watu wanadhani kwamba ukienda ukishtaki mwisho kwenye serikali huko mzungu. Nani kasema? Nani kasema? Hakuna. Kwa sababu lazima watu waishi kwa amani na usalama, kwa sababu takapishi kuwanuwana. Kwa hiyo, madhara yanaangaliwa kwa kadri yalivyo. Kwa Uislamu, ni lazima wakuishi hii msikiti kwa ilmu na kwa kushikamana na manhaji salafu, manhaji ya Sunna wal Jamaa. Nadhani zilemuchi sana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.